Teraz jak COVID Ukraina, czekamy na UFO i zbliża się finał. WHO, jebani mordercy w białych rękawiczkach, show no mercy. A przy nich Putin to szkolny rozrabiaka, większa szydera niż chłopaki w barakach. Kłamią żywe oczy, a wy jak pelikany. Ostatnią kromkę chleba oddamy ludziom, którzy ruchają nas bez mydła. Prawda to w stogu siana igła. Zaczyna mnie to wkurwiać, a ślepy nie jestem. Jestem chodzącym żywym protestem. Nie dajmy się robić w chuja przez debili, którzy nasz świat ze sobą skłócili. A żywią się krwią i strachem, mogą nam kurwy ojebać kiełbasę. Wyjebie ci swój rury, mózg poleci w chmury. Wyjebie ci z obrzyna, co się nie zaczyna. Ściśnij tak kurwy dziury, nadchodzi wiek ponury. Ściśnij tak kurwy japy, będziecie brać do papy. Co się kurwa dzieje? Ląduje UFO, wpierdolą to na pasek. Dziwne gówno, media, przekazy, każdy co innego. Byle urwać każdy kawał mięsa swego. Jebane WHO już szykuje nowy wirus. Będą szczepionki, by ludzie szli jak pionki. Dla twojego dobra ujebią ci jak kobra. By apteki kurwa nie dopadła kolka. Ukraina ponad Polskę, co z tym krajem? Dostają cały socjal za byle frajer. Polskie rodziny czekają na mieszkania, a polskie dzieci czekają w szpitalach. Zajebią ci gotówę, chcą tym sterować. Straszą nas wszystkim, uchodźcy w obozach. Smoleńska afera, raporty miliony. Kurwa mam dosyć wojen polsko-polskich. Wyjebie ci swój rury, mózg poleci w chmury. Wyjebie ci z obrzyna, co się nie zaczyna. Gówno, udaje, że nie widzi i szybko się oddala. Spierdala tchórzliwa, jebana mości dama. Halo, sorry pani, posprząta po psie. Spierdala i kurwa, odpierdol się chłopcze. Naprawdę, pani to lubiła, gdy za młodu, wychodząc na ulicę, czuła tą woń smrodu. Gdy gówna leżały na prawo i lewo, obszczany śmietnik, kratka i drzewo. Gówno pod butem, to już nie ten czas. A babcia ma to w dupie, bo rano wzięła.